राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे खड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जैसे कोई आदमी किसी काम जावे और बीच में खेल में लग गया है, लड़का ने भेजा कई जगह बात, एक जगह बात है भाई वैद्य को बुला लाओ, और बीच में ताश खेलते उनके पास बैठ गया, समय बीत गया, करवाया नहीं तैयार। इस तरह से अपने आए थे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए और अर्ध लग करके धंधे में लग गए, रुपया कमाओगे, खेती रो काम करोगे, बाड़े रो काम करोगे, गाय बुलाओगे, ये करोगे, वो करोगे, लड़ लड़ क्या धंधा छेड़ दिया है। धंधा गए कोई भगवान का करो, भगवान का है घर, भगवान का है भगवान, ये सब भगवान का मान करो, सभी भक्ति सभी भक्ति। पंचम कैलेंडर यहां मिलता होगा, सबसे पहली बात अपने आप को मैं भगवान का हूं, जो कि भगवान का है। संसार का तो बना हुआ है, जिन माँ बाप के आप बने हुए हो ये माँ बाप के थोड़ा दिन से है, भाई भौजाई के भी थोड़ा दिन से है, स्त्री पुत्र के भी थोड़ा दिन से है, इनसे पहले इनके नहीं थे, अब भगवान के सदा से है और अब भी है और सदा ही रहेंगे। शरीर रहे तो ही भगवान रहेंगे, शरीर चला जाएगा तो भगवान के तो रहेंगे। भगवान का हमारा संबंध तो नित्य है, वो तो नित्य संबंध भूल गए, ये गलती हुई। तो अपने मान ले को हम भगवान के हैं, पुरानी बात को याद कर ले, यहाँ डेरा लगा दिया, यहाँ के हम है नहीं, यहाँ की चीज हमारी न, हमारी चीज यहाँ की नहीं है, हम यहाँ की नहीं है। जाग मुसाफिर देख जरा आई के बता, मुसाफिर है ये आया है। तो हम भगवान के हैं, और दूसरी बात भगवान के दरबार में रहते हैं, घरों में रहते हैं, वो आपका घर नहीं है, आप जन्मे ही नहीं थे तब इसमें रहते थे, आपके बाप दादा परदादा ये रहते थे, बदलते रहते हैं, तो आपका घर कैसे है। आप तो आए हो, सौदोगे आता है, सौदाता है, मुसाफिर गाना होता है ना रेलवाई का, वो भरा रहता है, पर 2-3 दिन भी एक आदमी कोई रहता ही नहीं, भरा भरा रहता है, भरा भरा वे गया दूजा आयु चाहिए, दूजा आयु गया और आगे जो ये संसार है। पहले वाले गए राम नाम से तो बोल दिया, दूजा आ गए, ये बैठे हैं भाई, ये भी चले जाएंगे, फिर बस हर दम ये बात चल रही है। थोड़े समय रहने वाले मान लेते हम तो यहाँ गए, तुम यहाँ कैसे हो। हम भगवान के हैं, भगवान का ही दरबार है ये, उस भगवान दरबार में रहते हैं, दो बात ही भगवान के दरबार में रहते हैं, और काम धंधा भी भगवान का करते हैं, तो भगवान पर हम एहसान कर सकते हैं, आपका हम काम करते हैं जी, मकान में रहते हुए भी एहसान कर सकते हैं, आप लोग मकान रहते हैं रुखाड़ते हैं काम करते हैं आपका, हमें क्या मतलब है, हम तो चल देंगे उसे, आपका काम है ये, आपका काम। तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, तीन बात, और चौथी बात भगवान का प्रसाद पाते हैं, प्रसाद का बड़ा महत्व है। वैष्णव ये भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम निच अल्प पुण्यवता श्रद्धा यथावत नहीं जायती। एक दो संत महात्माओं में वैष्णव एक भगवान की भक्ति में, एक प्रसाद में, एक भगवान के नाम में जल्दी श्रद्धा नहीं बैठती हरि की। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरि नाम जी च अल्प पुण्यताम श्रद्धा यथा वन्य विजायते। बहुत पुण्यशाली आदमियों की इसमें श्रद्धा होती है, हरेक आदमी श्रद्धा नहीं होती। तो पुण्यशाली आदमी है उनकी श्रद्धा होती है। तो प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी का प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो चार बात हो गई, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। पांचवी बात है, जो अपना कुटुंबी है ना वो भगवान का है, अपना नहीं है। माँ बाप है, भाई हो जाए, स्त्री पुत्र संबंधी कुटुंबी जो अपने घर में है वे भगवान के हैं। तो भगवान का प्रसाद रहे, काम धंधा जहाँ करते हैं वहां से मिलता है, वो भगवान का प्रसाद है। और भगवान के प्रसाद से भगवान के जन इनकी सेवा करते, कैसी बढ़िया बात है। ये पांच बात है, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान से प्रसाद के, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है। अरे भाई बहन इसको याद कर ले और ऐसे ही मान ले, निहाल हो जाए, एकदम परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जिसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, केवल प्रवृत्ति विदेह केवल जीवन मुक्ति से बुझाए, केवल भगवान पैगंबर। मेरा मैंने ही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुगत मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो कोई मेरा है ही नहीं, मेरे तो भगवान है, एक एक मेरे भगवान है। कैसी मौज की बात है, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास। उसी की आशा है, उसी का विश्वास, उसी का ही बल है, उसी का ही आश्रय है, उसी की आश्रय में रहते है। एक राम घनश्याम सातन तुलसीदास, ये बात अपने सीख लो, याद कर लो और मान लो भीतर से कि हम भगवान के हैं। क्यों सच्ची बात है, भगवान कहे ममई वायुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा आयुष है अनादिकाश सनातन सदातन सदा से ही मेरा आयुष है ममई वायुष। कैसी बढ़िया बात हुई, हम भगवान की, भगवान हमारे, मैं विजमान तुम्हारा सैया तुम विजमान हमारे, हम तुम्हारे तुम हमारे हो। खास संबंध अपना भगवान के साथ है, शरीर का संबंध है नहीं, बहम है, बहम है, शरीर अपना थोड़ा ही है, ये तो मिला है छूट जाएगा बड़ा, जैसे पंडाल में बैठने को मिला है छूट जाएगा, हरदम थोड़े बस रहेंगे, ऐसे शरीर मिला है और छूट जाएगा, हमारा है ही नहीं तो हमारा रहेगा कैसा। मौज हो गई, हरदम मस्त रहो। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है वो घर, वो घर भगवान का है। वो ममे वांशो जीव लोके, मम कौन न तो भाषित सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्व न निवर्तन थे तद धाम पर मम। अरे ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से जीव बना हुआ मेरा अंश ही है, तो अंश मेरा एक सदा से है और जीव तो बना हुआ जीव मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी दोनों कहते, गीता भी यही कहती है, और रामायण भी ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से सुराशी। कैसी मौज की बात है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। मेरा भाई कहना मेरे गोद्र गोपाल दूसरों ने कोई और कोई हमारा है ही नहीं, हमारा तो भगवान है केवल, सिवाय भगवान का अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, बिना रघुनाथ जी कोई संगी नहीं है। यहाँ का संग तो छूट जाएगा, छूट जाएगा क्या, छूट रहा है, प्रतिदिन छूट रहा है। मनुष्य समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, माँ समझती बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं छोटा हो रहा है। जिस दिन माँ था उस दिन बड़ा था, 5 वर्ष आया तो 5 वर्ष तो घट गया, 80 वर्ष का होने वाला था वो 5 वर्ष का हो तो 75 वर्ष का रहा, अब तो 6 वर्ष का हो गया तो 74 वर्ष, ये तो घटता ही चला जा रहा है। जी रहे हैं बात झूठी, मर रहे हैं सच्ची बात है, मौत की तरफ जा रहे हैं, मौत नजीक नजीक आ रही है। काचे काया मन आथिर और फिर थे काम करंत, जो जो निधरक नर निधरक गए त्यो त्यो काला संत, जो निधरकता जो काला हंसता है। ये बात है महाराज, यहां डेरा मत लगाओ, भगवान के हम है, भगवान है हमारे, उसका नाम जप करो और संसार की सेवा करो। परमात्मा कहते तो उसको याद रखो, संसार कहते तो संसार की सेवा करो। क्यों करो कि संसार से शरीर मिला है, शरीर से वस्तुओं मिली, संसार से धन मिला, संपत्ति मिला, घर मिला, जो कुछ मिला संसार से मिला है, तो संसार की चीज को संसार को दे दो, बड़ी ईमानदारी से, सीधी सादी बात, ईमानदारी से भगवान अपनी नहीं भाई सेवा कर दो, कोई आवे उसकी सेवा कर दो, जैसे प्याऊ पर बैठा हुआ भोजन करो, पानी पिला रहे पी लो भाई आओ पी जाओ, ऐसे सबकी सेवा करो, इसके सिवाय हमारा संबंध नहीं। संसार से आशा लगता है उसके लिए भयंकर संसार है, दुख आ रहा है मशाश्वतम। जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए संसार है दुखालय, दुखों का ही घर है। औषधालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, तो वस्त्रालय में वस्त्र वस्त्र होते हैं, औषधालय में औषधि औषधि होती है, भोजनालय में भोजन होता है, ये दुखालय है, इसमें दुखी दुख है, ढूंढे सुख इसमें सुख मिल जाए। अरे ऊपर लिखा गया देख तो सही, दुखालय मशाश्वतम, दुखालय है वहम है सुख का, ऐसा वहम पड़ गया, ऐसा पड़ गया है कोई कह दो भाई छूटे नहीं, सुख ले लो अभी ले लो थोड़ा सुख ले लो, सुख ले लो कहीं सुख है ही नहीं इसमें, कहीं ले लोगे कहां से ले लोगे, दुखालय है दुख पाते हैं और फिर भी इसी में फंसते हैं रात दिन। रुपये से दुख होता है, अब आवाज जते कैसे आदमी है, रुपये से सुख लखपति करोड़पति आदमी है उसे मिल करके आप देखो क्या कहे सुख हो गया ना, वे तो मिलना काम पड़ता है, बड़े बड़े धनी आदमियों से मिलना काम पड़ता है, रोते हैं बेचारे दुख पाते, छूटता नहीं वहम मिटता नहीं, दुख पाते हैं कष्ट पाते हैं कराते हैं, राज से डरते हैं बेचा बेटी से डरते हैं, यह धन खर्च कर देगा थोड़ा अकल नहीं है इनमें खर्च कर देगा तो क्या काम करोगे धन से, लोभ लगी हुई लोभ, हाय धन हाय धन हाय। काम करो उत्साह से, बड़े उत्साह से, प्रेम से, खेत का काम करो, गाय भैंस का काम करो, जो काम वो ठीक करो, उत्साह पूर्वक करो, करो राम जी का, जो राम जी पर एहसान कर सको तुम्हारे देखो आपका काम करते हैं, नहीं तो किस पर एहसान करोगे, किसको कहोगे तुम्हारा काम किया मैंने, राम जी का काम करो। ये पंचावर्त है ना, ये भले आनंद जाने वाली चीज है, गृहस्थ में रहते रहते मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी बात बढ़िया। यहाँ केवल सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे घर में भी केवल अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, यहाँ रहने के लिए आए नहीं है, रहना होगा नहीं। यहाँ पहले कौन से बाप रहते थे, पहले दादा रहते थे, पहले पड़दे दादा रहते थे, वे गए वर्ष बारी आपो अपनी तले प्यारे मित, तेरी बारी रह यार नेड़ी आवे नत, जाने बारी नेड़ी आ रही है, नदी आ रही है, नेड़ी आवे नत, नदी आ रही है। भगवान को याद करो, नारायण भृतराज कुसु बह गई कर पहचान, अंत में काम भगवान से पड़ेगा भाई, तो पहले से ही सहन वहन कर लो अपने, ठीक रहेगा, असंत जा बैठे करेगा। एक शेर था, एक शेर तो ब्राह्मणों से जप कराता था, तुम्हारा जप कर दो महाराज, महाराज दुर्गा शब्द सती का दुर्गा का पाठ कर दो, जानो गाँव जानते, ठीक भोजन करा दिया, कपड़ा दे दिया, मूसा दे दिया, आंसू दे दिया, माला दे दी, गोबू भी दे दी, जाओ अब बैठ गए। पटोर था नहीं बेचारा, तो जब करने बैठ गया, हूँ देवी जानो मन देवी जाने नहीं, हूँ देवी न जानो नहीं, मन देवी जाने नहीं, मैं देवी नहीं, हूँ देवी नहीं जानो नहीं, देवी मन जाने नहीं। एक दूसरा ब्राह्मण आ गया कि महाराज महाराज जब जानो, हाँ वो जब कर दे सर, ठीक है महाराज, तो जान देख भाई तू जब करे, मेरे को तो बता बता कि हूँ देवी नहीं जानो, मेरी मन देवी जाने नहीं, हाँ जान पहचान ही क्यों नहीं, कई होगी कर धके, यो के कर धके, यो के कर धके, ऐसे कैसे काम चलेगा, देवी मैंने जाना, मैं देवी ने जानो नहीं, मैंने देवी जाने नहीं, ऐसे किस को धकी, ऐसे कर धकी, ऐसे किस धकी, वो ही चलता। तीसरा ब्राह्मण आया कि मारा देवी का पाठ कहाँ कर देंगे, भोजन करा दे, आसन दे दे, कपड़ा दे दे, बेटा बहुत जान कौन जाकर देगा भाई, क्या तुम सब करते हो, हमारे भी बताओ, हमें कर दे, तो वो तो कहेगा हूँ देवी जाने नहीं, मैंने देवी जाने नहीं, धकी तीसरे बैठ गया, धके जी तो धकाओ, धके जी धो, धके जी धकाओ, मोल से नहीं चलाओ, हमारे मोल से। चौथा आया, महाराज आप जानो पास गाओ, पास तो सब जाना, तुम्हारे सपिया बैठा है तीन, आप ही बैठ जाओ, वहां ठास आसन दे दिया, कपड़ा दे दिया, धोती दे दी, मूसा दे दिया, पंचपात्र दे दिया, गोबू भी दे दी, बैठ पाठ करो। अरे क्या बात है, हूँ देवी नहीं जानूंगी, मैंने देवी जाना नहीं, क्यों धकी धकी धके जी धगाओ, कि राम धका है, राम धका है, राम धका है, राम जी कर ओ राम दगा, राम दगा बड़े बड़े शेर से मुझे नफा व्यापार में, कि जपे ने अच्छा जप किया हमार, तो भाई नफा हो गया, ठीक बात है, तो उसने ब्राह्मणों को दान दिया, महाराज आपकी कृपा से हमारे ठीक हो गया, धन संपत्ति हो गई, पंडित दक्षिणा दे दिया अच्छी तरह से, तो अंत में तो राम दगा ही आबाद है, अपन मैं जो लोग अब वैसे भगवान ने जाना नहीं, भगवान मैंने जाने नहीं, मैं मारा गाय टोकरी काम करा, अब राम जी कौन है कटेगा ठाकुर तो मैं जाऊंगी भी मैंने जाने दगाओ चलाओ अंत में आए राम धका राम धका राम धका राम भरा राम जी से काम हुई राम जी से काम हुई राम जी से मौज हो गई तो अपने पहला ही मंत्र ही ले लो अपने सभी राम जी के पास राम धकाए राम धकाए राम धकाए भगवान को भरोसा है सबसे बढ़िया एक आस और एक मदर एक आस विश्वास करना आपको सुनाया नहीं कोई उसका ही आस रखो उसका ही बल है उसी का विश्वास उसी का भरोसा उसी में लग लो चल ठीक है तो भगवान हमारे हम भगवान के हैं ये खास बात है अरे भगवान की कृपा से होगा अपने तक निमित्त मात्र बन जाओ निमित्त मात्र भूषण शासन क्या करता मौज हो जाएगी बस भगवान के ऊपर दूसरो गीता सगली सुनार अंत में आई बात कही कि तुम महेश शरण हो जा इतनी बात सगला जितना सुनाया सुनाया सब का सार चीज ये कही तुम महेश शरण हो जाएगा सुना सुना दिया ये नाथ में आप पाऊंगा सगली गीता अनुसार हुआ सब वेद अनुसार उपनिषद उपनिषद गीता गीता अनुसार भगवान ने सर्व जानो बस माम एकम शरणम रज मेरी शरण हो जा हम तो सब मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा तू चिंता मत कर भगवान का होगा निश्चिंत हो जाओ हम तो भगवान का है समझी निहाल हो जाओ भाई सच्ची बात है भगवान का आश्रय ले ले निहाल हो जाए ये अभिमान रखता है अपने विद्या बुद्धि का वर्ण आश्रम का अपनी योग्यता का बल का अभिमान करता ये गलती है मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरे कोई मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूं मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरे कोई जाके सिर मोर हो गो तो मेरो पति सोई मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरे कोई कैसी मौज हो गया आनंद हो गया मैं भगवान का भगवान मेरे संसार मेरा नहीं है जो मेरा मेरा दीखे उनकी सेवा करो उनसे सेवा लो मत उनकी सेवा कर दो कर्जा चुका दो भाई ऋणानुबंध है कर्जा पूरे ठहरो चुका दो राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण